Bismillahirrahmanirrahim. I dag torsdag den 28.8.2025 vi har med al-fiqh al-manhaji ala madhhab al-imam al-shafi'i al-ka'a. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajid lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير. أما بعد، كيف وضع سوسط الإسلام بأن نضخم تسل شروط استحقاق الزكاة ومن لا تدفع إليهم تدم تكها أبنول سي زكاة ودم سمن سكيك بتايل فوقت من كي زكاة نما إدت من سكاة مسلم من كيكي man kan ikke give zakat til en, der ikke er muslim. Allah subhanahu wa ta'ala ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger: ad'uuhum ila shahadati an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidhalika fa'alimhum anna Allah qad iftarada alayhim sadaqa tu'khad min aghniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim. Kaldem til tawheed, og efter tawheed så sig til dem, efter de har accepteret at Allah subhanahu wa ta'ala har sat på den en sadaqa. Den her sadaqa er obligatorisk. Man tager det fra de rige, og så bliver det givet til de fattige. Og hermed kan man sige, fra de rige, det betyder dem, som har fået en nisab. Og når du har opnået en nisab, så skal du betale sadaqa. Nummer to: adam al-qudrati ala al-kasb, at du ikke kan tjene penge. At du ikke kan tjene penge. Indtjening af penge er en vigtig fænomen. Og det er derfor, at der er mange mennesker, de snyder og bedrager sig frem til alt muligt andet, så de kan sluge nogle penge fra folk. Det er derfor, siger profeten s.a.v. لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. At selve sadaqa, den må ikke gives til en, der er rig, ej heller til en, der kan tjene penge. Om er det gældende for mænd og kvinder, det er gældende for alt. Og det er derfor, han siger en anden riwayah hos Abu Dawud: وَلَا لِذِي قُوَّةٍ مُكْتَسِبْ, ej heller for en, der kan tjene sin egen penge. Nu her om dagen, der er der mange mennesker, der sender alverdens sms og Facebook og Instagram opslag. Det er sjældent, at du hører, at man skriver, at der er en bror, der er, der er i nød. Man skriver altid. Og som regel, folk vil gerne hjælpe kvinder. Som regel, mændene bliver ikke betragtet som noget. Det er derfor, hjælpen vil altid være der for de modsatte, altså for kvinderne. Og sådan er det bare. For eksempel, hvis der er en bror i nød, og man er virkelig, så skal folk kende ham rigtig godt og være ligesom familierelateret, før der er nogen, der gider ligesom at hjælpe ham. Men lige så snart der er en kvinde, der siger, at jeg har brug for dit og datten, så springer der bare 10 random op og siger, at jeg må hellere hjælpe hende. Hun er en kvinde. Whatever. Men det her, hvor de udnytter gavmildhed hos folk, det er nummer et. Nummer to: de udnytter situationen hos folk, at de vil give, men har de ret til det? Har de ret til, at de kan tage penge? Gerne for eksempel, hun bor i en superlejlighed og skal betale husleje, og hvor lejligheden, der var en, der sagde til mig, at der er en, hun har ikke råd til en stor lejlighed, og så bor hun i en luksuslejlighed, og så begynder hun at samle penge, og folk skal ligesom donere penge til hende. Haram! hende der, hun får haram penge, og det der sadaqa er også haram at give til hende. Hun fortjener det ikke. Der er flere tusind mennesker, der fortjener bedre end hende der. Og det er derfor, ligesom dit råd til en husleje, svarende til, at du ikke har råd til at bo i en toværelseslejlighed, men alligevel, du vil gerne bo i toværelseslejlighed. Der er noget, der er galt. Der er noget, der er galt. Der er noget, der er rablende galt i dig. Og plus, du har mobiltelefoner, tablet, smarttøj, smartphones, alverdens en computer, whatever, spiser luksusmad, sushi, bushi, whatever. Og så siger det bagefter, vi har brug for støtte og hjælp. Gå ud og arbejde og tjene dine egne penge. Du skal ikke bede folk om hjælp. Så er der nogen, de siger, ja, men vi skal lave hijra. Altså hijra hvorhen til England? Det er en af de sjoveste, jeg nogensinde har hørt. Og så har vedkommende ligesom samlet masser af penge på vegne af folk, hvor folket offrede deres penge. Inshallah, de får deres belønning. Men kære bror og søster, pas på med at give jeres penge til sådan nogle typer. Lad være med at give jeres penge til sådan nogle typer. Sudan, Gaza, masser af andre afrikanske lande, de har behov for vores hjælp. Og så hjælper du hende der, som i realiteten, hun er selv været udenom. Og plus, hun kan gøre et job, hun kan arbejde, hun kan komme ud og tjene sin egen penge. Ja, men jeg arbejder ikke, det er sådan en mandlig job, det er ikke mig. Nej, hvis du ikke har en mand, og du er blevet skilt, whatever det er, så hænger du på tingene selv. At du skal selv sikre dig, at du kan tjene dine egne penge. Du er ikke bedre end Sahabiyat. Det gjorde Sahabiyat. Det gjorde det. Og de tjente deres egen penge. Og de gjorde Nisa'ul Anbiya. Profeternes koner har gjort det. Ja. Så gå tilbage og studere og læs. Du er ikke bedre end dem. Så selvfølgelig, det skal ikke være et haram tilfælde. Men her i Danmark, der kan du få et eller andet job. Du kan få et rengøringsjob, så du kan tjene penge. Men alligevel, du spiller smart og suger penge fra andre. Frygt Allah. Og dem, som hjælper de her typer med at lave sådan nogle opslag, de er også syndige. Og det er haram for dem. Nummer 3. An la takuna nafaqatahu wajiba ala al-muzakki. For eksempel din far og din mor. Dem må du ikke give penge til. Fordi du er ligesom ansvarlig for at give den nafaqa. Så det er derfor dig, der skal give nafaqa, du skal ikke give det til din far eller til din mor. Men du må gerne give det til dine brødre. Du må ikke give det til din søster, hvis hun er ugift. Hvis hun er gift, så er hun under en mand, og hvis det er færdigt, så kan du også give det den vej. Og man kan ikke give det til sin kone. Da din kone er din kone, der kan du ikke bare sige, okay, hun er færdig, jeg må heller give en sadaqa. Der er nogen, der siger, okay, de der zakat mal, jeg giver den til min kone, så går det ikke så langt, så er det min kone, der har den. Det der, det er ligesom Bani Israel, en fuske måde at gøre det på. Eller mine børn. Jeg tager sadaqa, jeg har flere hundrede tusind, jeg giver det til mine børn. Jeg klæder mine børn for at være fattige og min kone, og så giver jeg den. A'udhu billah. اعطاء الزكاة لمن يكتفي بنفقة غيره عليه. Altså dem, som man kan give zakat, og der er nogen, der giver dem zakat, men det er ikke nok. Og zakat kan jo faktisk også give til en person, der tjener, men han tjener ikke nok. Han tjener ikke nok. Ja, han arbejder, han får løn, men de løn, han får, det er ikke nok. De løn, han får, men det skal være arbejdsrelateret. Ja, det skal ikke være en, der får bistandshjælp og SU, og så siger man, ja, han får løn. Nej. Du kan sagtens arbejde. Du kan sagtens arbejde og tjene penge. Men hvis du er i henhold til dit arbejde, du går hen og knokler og tjener dine penge, og de ikke rækker langt, så har du ret til, at man kan give dig zakatul mal. Tayyib. Hvad så hvis en kvinde, hun har business kørende eller noget. Hun har penge, og hendes mand, han er sådan halvfærdig, og må han gerne give dem sadaqa? Ja, det må han godt. Det må han godt. Og hun må gerne give ham zakat til mal. Yani hun har overskud, og så kan hun bare give sin mand zakat til mal. Det er tilladt. فقد روى الإمام البخاري ومسلم أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ فقال لمن بلغه سؤالها نعم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. وفي صلى الله عليه وسلم تقوم إن كبنة صمى كيفت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهنا زينب. Og hun har spurgt, er det i orden, jeg giver sadaqa eller penge til min mand og nogen faderløse børn under mig, fordi hun har været gift tidligere? Så sagde han, fortæl det til alle, at det må han godt. Hun får to belønninger. En belønning på grund af tæthed, og den anden belønning er sadaqa. En anden hadith hos Bukhari og Muslim, hadith om Musalama, radiyallahu anha wa ardaha, hun sagde, قلت يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة فأي أجر نايا بتايلة فبعنا أبي سلمة وليك معتل أم سلمة وقيف محمد صلى الله عليه وسلم أي ما محمد صلى الله عليه وسلم هم وقيف مد أم سلمة وأم سلمة سيا هيا أجر نادي مايلة بتايلة فبعنا أبو سلمة إنما هم بنية في أمين بعض. Så siger han, anfiqi alayhim falaki ajru ma anfaqti alayhim. Du får belønning for at betale for dem. Og læg mærke til det, profeten var gift med hende. Men hvorfor har hun ikke spurgt profeten s.a.v. om forsørgelsespligt til børn? Fordi hvis han vil, han kan. Hvis han ikke vil, så kan han ikke. Eller så behøver han ikke. Det er det, som mange kvinder ikke fatter en brik af, når vi siger til dem, at du har nafaka på hende. Du har ikke forpligtelse på hendes børn. Og det er ligesom mange nu bliver sure over. Wow, hvad er det for noget? Deres din er ikke baseret på ilm. Deres din er baseret på følelser. Og hvis du baserer din din på ilm, så vil du forstå, at der ilm siger noget helt andet. الزكاة للأقارب الذين لا تجب نفقتهم. Der er nogle af dine familierelaterede, som du behøver ikke at give ligesom obligatoriske forsørgelsespligt. الأخوة søskende, الأخوات søstrene, والأعمام onklerne fra begge partner, والعمات fasterne, والأخوال onklerne fra mors side, والخالات mosterne fra mors side, og abnaahum, deres børn, og kanu fuqara og masakin, hvis de er fattige, eller under fattigdom. Og så kan man sige, at man kan bare fordele den i zakat, man kan give den zakat. Profeten s.a.v. hadith Salman ibn Amr radiyallahu anhu, qala Rasulullah s.a.v. As-sadaqatu ala al-miskini sadaqa, wa ala ذي القرابة اثنان صدقة وصلة. صدقة المسكين er صدقة. Det er det. Det er en form for almisse, du giver. Men til en familiemedlem, så er det to. Almisser og forbinding. Almisser og forbinding. Men nummer 4, at det skal ikke være hashimi eller matlabi. Det må ikke være fra Ahl al-Bayt, og det er hashimi eller matlabi. Hashimi fra Bani Hashim, Matlabi fra Bani Al-Muttalib. Fordi zakat må ikke gives til dem. Fordi profeten s.a.v. siger, inna hadihi sadaqatu innama hiya awsakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad. De her penge er rensning af folkets penge, og det er ikke tilladt at give det til Muhammad og hans slægt. Og han betragter Bani Hashim og Bani Muttalib fra hans slægt, og det er det. الإمام البخاري والإمام مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها ثم قال أما شعرت أن لا نأكل الصدقة Og profeten sallallahu alaihi wasallam sagde til Hassan ibn Ali, da han havde spist en dadel fra almissernes dadler, så sagde han, tag det ud, tag det ud, spyt det ud. Og så sagde han, du kan føle, at vi må ikke spise noget af sadaqa. Og hermed kan man sige, at vi som mennesker, der er det vigtigt for os, at vi kigger på, hvem er det, vi skal give vores penge til. Og altid, dem der er i toplistet, det er dem, som er i krigszoner og øvrige. Og ikke andre. Altså dem, der skal rejse til England, og dem, der skal ligesom hygge sig udenfor og kalder det hijrah. Alle de her løgnhistorier, som de kan finde på, hold jer langt væk fra det. Hold jer langt væk fra det. Og der kom noget hadith Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu wa arda, hvor han sagde, Mashitu ana wa Uthman ibn Affan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulna. Vi gik sammen med Uthman ibn Affan til profeten sallallahu alaihi wasallam, så sagde vi, ya Rasulallah, a'tita bani al-Muttalib wa taraktana. Du har givet bani al-Muttalib, du har forladt os. ونحن وهم منك بمنزلة واحدة في آئنس. فقال رسول الله إنما بن المطلب وبن هاشم شيء واحد. بن المطلب وبن هاشم آئنس. زكاة الدين. Hvis man har dein, man har lån til folk, eller man skylder folk penge. Det er to ting. Jeg har lånt en, lad os sige, jeg har lånt en 200.000, så skal jeg betale zakat. Hvis jeg kan altid trække i de her penge, så skal jeg betale zakat. Hvis det her penge er sporløst, og man ved aldrig, hvornår man kan få fat i den, så venter man til, man får den, så man betaler zakat af. Og hvad så, hvis man har en gæld, og man har en nisab? Yani for eksempel, jeg købt varer, og jeg skylder 1 million, men jeg har varer i butik, og der er gået et helt år, jeg skal betale zakat, tijara af de penge. Det gør du. Du betaler zakat af tijara. De gæld, du har, det har ikke noget betydning for de penge, som du skylder. Fordi de løber sin egen vej i forhold til den anden. Og det er derfor, at man måler zakat altid baseret på, når du har et lån, eller du har givet et lån, om det her penge kan returneres, eller ikke kan returneres. Jeg er for eksempel, der er nogen, der har et lån, de afdrager den, bare for at sige eller andet. Han betaler 10.000 hver måned. Der er nogen, der handler, og de halal, køber varer, og så afdrager det hver måned 10.000, eller 20.000, eller 30.000. Og så har de varer i butikkens varer til 3 millioner. Sådan er deres business. Og så skal de betale zakat af de business, de har. Ja, det skal man. Og det er vigtigt. Vi har nået frem til siyam. Hvad betyder siyam? Siyam er at faste. Og på arabisk man siger al-imsaku an shay, at holde fast i noget. Og når man siger hold fast i noget, det betyder at holde fast, at ikke udføre det. Hvis vi kigger i surat Maryam, hvor hun sagde, inni nadartu lirrahmani sawma. Jeg har lovet Allah, som hun kalder i det her sammenhæng, Ar-Rahman, sovma, at jeg skal holde fast i hvad? At tale. Men i sharia, siyam betyder imsakun anil muftirat. At holde fast i, eller holde sig væk fra, det der kan bryde din faste. Fra tulu' al-fajr, og buzugh al-fajr. Da fajr stammer, eller starter, det man kalder morgengryn. Ila ghurub shams, til solen nå kanten af havet. Og det betyder, at den hele på vej nedad. Tayyib, hvornår blev siyam obligatorisk? Det var i Ramadan, den anden hijri. Det vil sige, den anden hijri, der er det første gang, muslimerne fastede. Allah sagde i Koranen i surat al-Baqarah, vers nummer 183. Ja, ayyuha alladhina aman, o de fasttroende. Kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Allah har skrevet, at I skal faste, ligesom han har skrevet for det tidligere. La'allakum tattaqun, så I kan danne en form for gudfrygthed. Og hermed har Allah subhanahu wa ta'ala gjort fasten for værende obligatorisk for den her nation. Og Allah subhanahu wa ta'ala har skrevet fasten for de tidligere nationer. Men de har ændret i det, og de har gjort det på nogle andre præmisser. Fordi de har snydt, og de har bedraget. Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-Baqarah siger, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهر رمضان, måned af Ramadan, hvor Qur'an blev nedsat. Og der stopper vi. Hvad betyder, at Qur'an er blevet nedsat? Det betyder, at Allah har nedsendt Koran til Sama'et Dunya, til jordens himmel, og ventet til episoderne, så kommer den ligesom stjerner ned på jorden. Alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Selve Koran er den, man kalder huda, retlednings for folk. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى, og yderligere forklarende af retledning til folk. وَالْفُرْقَان, skilning mellem haq og batil, mellem god og dårlig, mellem halal og haram. Det er vigtigt. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَهْرَ فَلْيَصُمْ. Dem der er bevidst om, at nu er det Ramadan, så er det obligatorisk, at de faster. Profeten sallallahu alaihi wasallam siger i hadith sahih i Bukhari og Muslim: Bunya al-islamu ala khams. Islam er bygget på fem kriterier, på fem søjler: tawhid, og bagefter salat, og bagefter zakat, og bagefter al-hajj, og til sidst blev nævnt wa sawmu ramadan, at faste ramadan. Og det er derfor al-A'rabi, da han spurgte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvor han sagde til ham: Akhbirni madha farada alayya Allahu min as-sawm. O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fortæl mig, hvad er det Allah har gjort obligatorisk for mig at faste. Faqal siyamu ramadan, at du faster ramadan. طيب, hvilken hukum har den person, der forlader at faste ramadan? Ramadan er en søjle, og den søjle, hvis man benægter den, så er man kafir hos imam al-Shafi'i og hos al-Shafi'iyya. Hvordan kan man benægte? Du siger til ham, hvorfor fester du ikke? Så siger han, jeg vil ikke feste. Jeg har ikke lyst til at feste. Jeg vil ikke feste. Hvorfor skal jeg feste? Hvor rager det mig at feste? Da der er nogle typer, deres svar er modbydeligt. Og det her typer, de falder i kufr, må Allah beskytte os. Og det her mennesker, de kan faktisk være opnåelige for kufr og falder i kufr, fordi deres svar er baseret på sådan noget som: hvorfor skal vi faste? Det der, det er, der er nogen, de kommer med sådan en udtalelse, ju'aklab, at ligesom at gøre en hund sulten og bla bla bla. Allah vil ikke straffe os, det der, det er gammeldags. Alt det her, det er kufur. Alt det her er kufur. Og hvad siger du? Ja, du skal anerkende, at fasten er obligatorisk. Og hvis du siger, jeg ved det godt, det er obligatorisk, men jeg er syndig, hermed er der en diskussion hos nogle ulama, specielt Shafi'iyya, som siger til dig, du er muslim, men du skal straffes. Der er nogen, det er på grund af deres uvidenhed. Der er nogen på grund af deres uvidenhed, og på grund af manglende ilm, eller på grund af at de omrørt af nogen andre end muslimer, så kan de tabe tråden. Men det er vigtigt for os, at vi forklarer. Wallah, hvorfor faster du ikke? Jeg arbejder. Det er som om, når man er i Ramadan, så skal man ikke arbejde. Hvorfor faster du ikke? Wallah, jeg laver zina og masser af ting, så det passer mig ikke. Jeg venter lige til, jeg bliver clean. Wallah, jeg tager stoffer. Jeg kan ikke. A'udhu billah. En hver muslim skal vide, at faste Ramadan er en ibadah til Allah, som Allah har gjort obligatorisk. Og en muslim, han skal stå ret over for, hvad Allah har beordret ham til. Og hvis han ikke står ret over, hvad Allah har beordret ham til, så begynder han at være en person, som går imod, hvad Allah subhanahu wa ta'alas hukum. Og her skal man ligesom vægte, hvor er han henne i det her samspil? Er han i da'ira til iman, eller er han i da'ira til islam, eller er han i da'ira til kufr? Hvor befinder han sig hen? Han er gået væk fra iman, over til islam, og han er på vej over til kufr. Så skal man ligesom overveje, hvis man laver iqamatul hujja, wal hujja tufham, at man laver en forklaring af beviset, og beviset er forståeligt, her falder hukum på den person. Her falder hukum på den person, at det her han kan gøre, det kan være kufur, og han kan træde ud af islam, hans kone bliver haram for ham, hans børn bliver haram for. Nej. Men kan man udplukke ud af siyam nogle ting, der kan være godt for os? Nej. Siyam sahih, den korrekte siyam, at den kan få hjertet af din trofaste mu'min, hvor du observerer dig. Fordi siyam giver dig ro, så er du faktisk med til at observere dine handlinger, dine udførelser, plus du har kontrol over, at du skal ikke have mad og lysten og alt det der, det er drysslet ned til det mindste, men så skal du ligesom kigge på dit hjerte. Hvad er det, dit hjerte sigter efter? Hvad er det, dit hjerte kører efter? Men desværre er der mange mennesker, deres hjem er baseret på lyst. Ja, jeg fester, det er så hårdt, jeg glæder mig til, at jeg skal spise, og jeg skal dit, og jeg skal den. Du hører ham hele tiden i det her dilemma. Kære muslim, frygt Allah. Når du har forladt noget til Allah subhanahu wa ta'ala, og du som en individ har gjort det, fordi du ønsker at komme tæt på din skaber og være med til at bygge en bro til, at du kan komme ind til Jannah, så skal du vide, at selve Jannah er ikke billig. Nyd det. Dem, som er ikke med til at nyde siyam. Der er nogen, de siger, at jeg er afkræftet, jeg kan ingenting, jeg har sovet dårligt, jeg dit, jeg datten. Svag kryb. Det er du. Du er en svag kryb. Fordi en muslim, når han er nået til det her, og specielt i de privilegerede, altså her, der er ikke noget varme. I Danmark, der er ikke den der varme, der er i mange mellemøstlige lande, hvor der er 40 grader. Og folk, de står under solen. Dig, du bor i en dejlig klimatiseret område. Du er sjældent tørstig. Jeg forstår ikke nogen gang, at folk, de drikker så meget vand, som de gør. Altså, det er som om, de bor i en ørken. Og så står jeg i det her og tænker, subhanalhal. Hvorfor nyder folk ikke siyam? Fordi de har gjort det til Allah. Du kan sagtens træne. Du kan sagtens arbejde. Du kan sagtens udføre masser af ting, mens du er fasten. Jeg træner personligt tidligt om morgenen. Hvorfor? Fordi jeg synes, det er dejligt. Jamen, taber du ikke energi? Nej. Taber du noget? Overhovedet ikke. Tværtimod. Jamen, bliver du ikke tørstig? Jo. Men jeg bliver glad senere. Alhamdulillah. Ramadan, den kan være hård i de varme perioder. Men i de øvrige perioder, yani i den kommende periode, hvor Ramadan kommer, den kommer i vinterperioden, hvor natten er lang, hvor man skal kunne nyde det her nætter, de lange med ibadah, inshallah. Nummer 3. At en person er med til at have en form for fornemmelse, hvor langt han kan trække sig med sult og tørst. Han kan udfordre sig selv og leve med dem, som har mangel, ligesom i dag, i Sudan, i Gaza, i Palæstina. Der er mange mennesker, der nævner kun Gaza. Nej, Sudan leder er under krig og på samme vilkår med udrensning og ødelæggelse. På samme vilkår. Der er ikke noget forskel. Så det er derfor, at prøve at tænke på dine muslimske brødre og søstre i de lande, hvor de sulter, men meget også muslimerne, hvor de bliver ligesom, de har ikke noget adgang til noget som helst, kun i nogle få tilfælde. Og vi andre, vi har adgang, men vi tænker ikke over det. Det er en af de vigtigste for os, at man opdrager sine børn, at hvad er det for en værdi, Ramadan har for dem. Jeg har set mange araber, de har givet deres børn en værdi af Ramadan. Du faster om dagen, du grov æder om aftenen, og så sidder du og glor musalsalat hele natten. Det er værdien af Ramadan. Wala salat wala ishe. Du beder ikke, du gør ikke noget. Og måske du beder bare det fara'id. For eksempel det obligatoriske salat. Og bas. Hvad med Koran? Så kigger man slet ikke på Koran. Hvorfor? Der er en gang om måneden, hvor Ramadan besøger os og er en gæst hos os. Det eneste, der kræver af dig, er, at du sætter en plan for, hvordan har du tænkt dig, at du vil hjælpe den gæst. Og hjælpen af gæsten kan foretages på forskellige måder. Den bedste med ibad. Og kan det være moderat i starten? Ja. Kan det skrues op efterfølgende? Selvfølgelig. Og det er derfor, at profeten s.a.v. som Aisha siger, kana ajwadan nasi fi Ramadan. Profeten s.a.v. i Ramadan, og specielt de sidste 10 dage, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Khalas, han kørte hårdt på. Sidste 10 dage i Ramadan. Vi kan lære noget af det. Der er ikke noget, der siger, at du skal. Men der er noget, du kan bidrage med for din egen skyld. Du skal vide en ting. Det du gør, det kommer du til at møde. Når Allah subhanahu wa ta'ala tager dit sjæl, og du står foran ham i yawm al-qiyamah, så står du ret, og du kommer til at stå ret foran Allah subhanahu wa ta'ala for de ting, du har gjort. Så prøv at forestille dig, at din Ramadan kan være shafi'a. At du kan have forbundet af Ramadan og dagene, og hvad du har gjort af handling, at de kan være med til at slette og fjerne og rense det her ting, som du og jeg har været med til at lave hele år. Allahu Akbar. De fleste af jer kender Hadith al-Bitaq. Hadith al-Bitaq er en af de ahadith, som er så smuk og dejlig. Hadith al-Bitaqa, det betyder et bitaqa. Bitaqa, det betyder et stykke papir med en lille smule indhold i. Og det betyder, at der blev fundet nogle filer til en person. Og hadisen siger sådan der, at der blev malaika henter en mand, og det har trukket over de filer, som han har lavet og begået. Og det blev kaldt sigillat, filerne. Wudi'at fi kaffa. Og her, Allah subhanahu wa ta'ala spørger den person, at tunkiru minha shay'a, du har set de der filer her, alt hvad du har foretaget dig siden fødselen til nu, de står skrevet, vil du benægte noget af det? Så han nej. Og så siger han, adhalamat ka malaikati, har mine engler været undertrykte i det, de har skrevet, præcis er der noget, som kan være tvivlsom, sagde han. Læg mærke til her. فَأَخْرَجُ لَهُ بِطَعَ De har trukket et stykke papir, hvor de har lagt filerne på den ene af mizan, på den ene af vægtskålet. Og så har de fundet bitaqa, en lille en. Han står og kigger sådan, hvad er den her bitaqa kontra disse filer, med du'aynika wa nadar, fra synet, og hvor meget din syn kan trække. Forudret fil kaffa, fatashak bihim. Det blev lagt i skålet, og den har løftet den op, maktubun fiha la ilaha illallah. At i den står der tawhid, anerkendelse, som han har dannet, trods han har begået masser af ting. Vi skal vide en ting. En af Allahs navne er Ar-Rahman Ar-Rahim, og en af hans navne er Al-Ghafur. Al-Ghafur. Og en af hans navne er Siddir. Derfor vær belejligt med, at du lærer Allahs navne og dyrk dem i din hverdag, så du kan være med til, at principielt, at du kan føle, den her er med til at skabe dig en form for tiltrækkelse til Allah, den almægtige subhanahu wa ta'ala. Og hermed kan jeg se, at næste gang, Fubud Shahr i Ramadan, hvordan vi anerkender, at Ramadan